νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για όλους και κυρίως για τους πιο αδύναμους. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μα. Τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον πρωταθλητή, τον έδαινα με ένα σκηνί. Εκεί μπροστά στη δημαρχία. Yes, please go on. Κι αυτός γεμάτος λεβέντια. Είχα με θριαμβευτική ματιά. Είχα κλεινόταν πριν με τρεις τρία. Στα τρία. Πριν με τρεις τρία. Είμαι, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος elite. Αλήθειες, αλήθειες λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη στον Αντένα, στο Ενώπιο Συνοπείο, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ήταν μια χρήσιμη συνέντευξη γιατί δεν ξέραμε τίποτα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έπρεπε να μάθουμε τα παιδικά χρόνια, πώς σκέφτεται, πόσο καλός είναι, πόσο νοιάζεται, όπως ο ίδιος είπε. Και όλο αυτό έπρεπε να τεκμηριωθεί και με σχετικά βίντεο, γιατί είναι ένας νέος στην πολιτική, από μια οικογένεια άγνωστη στον ελληνικό λαό. Οπότε ήταν πολύ χρήσιμο τρεις μήνες μετά που τον έχουμε βγάλει και ως πρωθυπουργό, να μάθουμε τι ακριβώς παίζει, τι γίνεται με τον ίδιο, κάποιες αποκαλύψεις. Και τελειώνοντας η εκπομπή, είχαμε μάθει πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Καινούρια στοιχεία, καινούρια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν τα ξέραμε πριν. Και ευτυχώς συνέβη όλο αυτό χθες βράδυ και μάθαμε, πληροφορηθήκαμε τι ακριβώς είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πραγματικό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αληθινό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, με δέχθηκε απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου για μια συνέντευξη που θα είναι, κύριε Πρόεδρε, μια συνέντευξη αυτοβιογραφική, μια συνέντευξη μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να μάθουμε ποιος είναι ο πραγματικός Κυριάκος Μητσοτάκης πίσω από την εικόνα του πολιτικού, του αρχηγού, του πρωθυπουργού. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Είχα. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Μπράβο. Μα για να βγει την Πασλάδα. Και όταν θα βγω έξω, θα πρέπει να χαιρετήσω κόσμο. Και είναι ευχάριστο να έρχεται ο κόσμο να σε χαιρετάει. Είναι πολύ καλύτερο αυτό παρά κάτι, παρά να μη σου μιλάνε. Όταν θα πάω μια περιοδία, έστω και αν πάω για ξεκούραση, θα πρέπει να ασχοληθώ πάντα με τα τοπικά προβλήματα. Θα πρέπει να δω το δήμαρχο. Είμαι περίεργο άνθρωπο από τη φύση μου. Και μου αρέσει να λύνω προβλήματα. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Να, μια πληροφορία που δεν την ξέραμε. Ότι χαιρετάει κόσμο. Και ότι είναι πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί μάθαμε ένα στοιχείο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Επίσης, είναι περίεργος, μαθαίνει τα θέματα, ακόμη και όταν πηγαίνει διακοπές, γιατί του αρέσει να λύνει προβλήματα. Επίσης, κάτι που δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε φανταστεί κιόλας και το μάθαμε χτες και έτσι νιώθουμε πιο πλήρεις. Γιατί έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί πώς θα τον βγάζαμε Πρωθυπουργό ή πώς τον έχουμε Πρωθυπουργό, αν δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τον Πρωθυπουργό της χώρας που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε πάρα πολλά. Περισσότερα τα είδαμε μέσα από τα βίντεο, παιδικά χρόνια, ο μπαμπάς. Θα σταθούμε σε όλα αυτά στην πορεία. Κάποια στιγμή ετέθηκε το θέμα του πολιτικού εξόριστου 6 μηνών. Τι μπαμπάς ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τι πατέρας ήταν? Ήταν αυστηρός, ήταν παρόν και σε ποιο βαθμό? Ήταν αρκετά παρόν τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, γιατί στο Παρίσι, όταν βρεθήκαμε εξόριστη λόγω της Χούντας, υπήρχε χρόνος. Οπότε τώρα θυμήθηκα στη Βουλή που είπατε ότι ήμουν ο μικρότερος πολιτικός πρόσφυγας σε ηλικία μηνών. Εσύ ήταν, ξέρετε, μια ιστορία. Και σας ηρωνεύτηκαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Έχω ακούσει πολλές τέτοιες ειρωνίες. Ήταν μια φράση που την άκουγα μέσα στο σπίτι μου. Ο πατέρας μου την είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε υποτιμητικά εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι υπέφεραν τα χρόνια της Χούντας. Αυτά είναι. Υπάρχουν εκπομπές που φιλοξενούν τον πολιτικό εξόριστο 6 μηνών. Να το επαναλάβει, να το πει, να το ξαναπεί, να δούμε όλη την οικογένεια και πόσο άσχημα πέρασε. Και δεν υπάρχουν εκπομπές για να φιλοξενήσουν πραγματικά πραγματικούς εξόριστους και μωρά που μεγάλωσαν μέσα στις φυλακές, είτε εδώ στην Αθήνα, είτε στη Γιάρο προχτές που τα συζητούσαμε. Για αυτούς, για αυτά τα παιδιά που πραγματικά ήταν εξόριστοι και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και για τις ιδέες τους φυλακίστηκαν οι γονείς τους και ταλαιπωρήθηκαν. Για αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει κάποια εκπομπή να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά για τον εξόριστο 6 μηνών Κυριάκο Μητσοτάκη, πάντα υπάρχει μια φιλόξενη εκπομπή για να μάθουμε και να ξαναμάθουμε, να ξαναπούμε τα ίδια, γιατί ανά τρίμηνο, τετράμηνο πρέπει να θυμόμαστε ποιος ακριβώς είναι ο πρωθυπουργός αυτού του τόπου. Εκεί λοιπόν στη διήγηση ο Κυριάκος που περιγράφει την ιστορία του αντιστασιακού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους αντιστασιακούς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κυρίως στη Χούντα, αφού κατέληξε στο Παρίσι να είναι εξόριστος για αρκετά χρόνια. Εκεί λοιπόν στην ιστορία διαπιστώσαμε μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα πολύ κομβικό θέμα. Πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Έφυγε εξόριστη. Ο πατέρας μου διέσχισε το Αιγαίο 15 Αύγουστο, παραμονή 15 Αύγουστο με ένα σκάφος 6 μέτρων. Και επειδή πρέπει η ιστορική πραγματικότητα για τόσο κομβικά θέματα και για τόσο σοβαρά θέματα, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εμείς τα μέσα ενημέρωση έχουμε μια ευθύνη. Δεν μπορεί να λέμε έτσι. Τον ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο να λέει ότι ο πατέρας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διέφυγε από την Αθήνα και έφτασε στην Τουρκία με ένα σκάφος 6 μέτρων. Ας ακούσουμε όμως το πραγματικό, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια. Θα σας πω ένα ιστορικό που μου συνέβη εμένα. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens, 10 μέτρα. 6 μέτρων. 10 μέτρα, διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη, με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο, το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των οικονομικών εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Χάλια γίναμε βραδιάτικα. Θυμηθήκαμε πάλι αυτά τα πέτρινα χρόνια της συγκεκριμένης οικογένειας, που με 6 μέτρα σκάφος ή 10 μέτρα, μπορεί να είναι και αλήθεια στη μέση, αλλά να αποφασίσουμε να λέμε το ίδιο σκάφος. Εδώ ο πατέρας είπε και τη μάρκα του σκάφους. Τέλος πάντων, η δύσκολη ζωή, τα πέτρινα χρόνια, τα μαύρα χρόνια του εξόριστου, που αναγκάζεται να πάει στην Κωνσταντινούπολη, να ανέβει στον 7ο όροφο για να πιει ουίσκι με τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, αφού έχει περάσει με τα 10 ή 6 μέτρα όλο το Αιγαίο με το Chris Craft, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πολύ ωραίες όλες οι ιστορίες της οικογένειας, κυρίως όταν έχουν την ανάγκη, ανεξαρτήτως ποιος διηγείται, να αποδείξουν ότι έχουν βασανιστεί, ότι είναι βασανισμένοι όπως πάρα πολλοί Έλληνες. Από εκεί πηγάζει όλο το κωμικό του πράγματος και έτσι το απολαύσαμε και χθες το βράδυ για άλλη μια φορά. Το κωμικό ήταν και πιο μετά, γιατί δέχτηκε μια ερώτηση από τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν μπορεί να κατανοήσει κάποιος που έχει γεννηθεί στα Πούπουλα, αν και εξόριστος για κάποιο καιρό στο Παρίσι όμως, αν μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες, την αγωνία, τον πόνο, την ανασφάλεια του απλού ανθρώπου. Το ερώτημα που θα σας έκανε ένας νέος άνθρωπος είναι αν εσείς μπορείτε να καταλάβετε το μέσο άνθρωπο. Αν δηλαδή κάποιος που προέρχεται από μια ισχυρή πολιτική οικογένεια και πλούσια οικογένεια μπορεί να καταλάβει, να νιώσει τις ανάγκες του μέσου ανθρώπου. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Πρέπει κανείς να έχει περάσει καρκίνο για να καταλάβει τον πόνο ενός καρκινοπαθούς, ο οποίος περιμένει 5 ώρες στην ουρά του ΕΟΠΗ. Η απάντηση είναι ναι. Άστοχο τελείως το επιχείρημα. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να έχει καρκίνο ένας συνάνθρωπός μας, αλλά είναι διαφορετικό αν το βιώνεις εσύ ο ίδιος. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι εντελώς άστοχο το επιχείρημα που του είπαν εκεί οι επιτελείς. Πρέπει να ανανεώσει λίγο μαζί με τα 6 μέτρα, να το κάνει 10. Ας ανανεώσει και αυτό το επιχείρημα. Παρόλα αυτά όμως, όπως λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μιλήσει για μια ευρεία γκάμα θεμάτων και κυρίως αυτό το θέμα είναι για αυτόν πολύ σημαντικό και ευαίσθητο, αν μπορεί να κατανοήσει τον απλό άνθρωπο αφού τον κυβερνά. Τον απλό άνθρωπο, και είχε μια απάντηση μετά τον καρκίνο να πει για όλο αυτό. Η πολιτική δεν απαιτεί να έχουμε βιώσει οι ίδιοι όλα τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα ήταν αδύνατον εξάλλου να συμβεί αυτό. Διότι θα έπρεπε να ταυτιζόμαστε βιωματικά με κάθε πρόβλημα. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο. Απαιτεί όμως μεγάλα αποθέματα ψυχικής ταύτισης με το πρόβλημα του άλλου. Και αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι πρέπει να βγούμε από τη ζώνη αυτού που περιγράφεται ως βολικού και να προσπαθούμε να σκεφτούμε τι σημαίνει να ζει κάποιος σήμερα με 500, 600 ή 700 ευρώ. Γιατί μη δεν ζούμε έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα απαιτεί και αρκετό ρεαλισμό ώστε να μπορούμε να θέτουμε προτεραιότητες και να δίνουμε εφαρμόσιμες λύσεις. Μπορεί να καταλάβει, δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω, μπορεί να καταλάβει γιατί θέλει μια ψυχική διαδικασία όλο αυτό, την οποία την κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυρίως δίνει εφαρμόσιμες λύσεις. Θα ακούσουμε ένα παράδειγμα παλιότερο, όταν ήταν υπουργός ο ίδιος και απέναντί του στο παράθυρο είχε τις καθαρίστριες. Τι ακριβώς και ποια εφαρμόσιμη λύση τους πρότεινε. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων σε μία πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε, και στη εμείς συνέχεια θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο πολύ. Και θα προτιμήσουν εμάς. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Και ο άνθρωπος την έδωσε. Τώρα η άλλη δεν καταλάβαινε τίποτα. Χριστό δεν κατάλαβε, γιατί είναι μια καθαρίστρια και δεν μπορεί να καταλάβει. Όμως ο υπουργός, ο άνθρωπος που με ψυχικό κόστος βγαίνει από τα δικά του πλούτη, έχει περάσει και κακουχίες 6 μηνών. Αλλά μπαίνει όμως μέσα στον τρόπο σκέψης της καθαρίστριας, είχε αυτή την πρόταση να γίνουν εργολάβοι. Και πολύ σωστά τα άκουγε άλλη κυρία με την ψυχραιμία που τη διέκρινε τότε. Έχει αφήσει ιστορία όλο αυτό το σκηνικό. Το ρωτάει αν θα έχουν την ίδια επιτυχία στους διαγωνισμούς ή είναι εργολάβοι και ξέρουμε πως λειτουργούν μαζί με τις καθαρίστρες που έχουν φτιάξει μια εταιρεία σύμφωνα πάντα με την οδηγία και τη διέξοδο που έδινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είναι στην πολιτική για να λύνει θέματα. Είναι στην πολιτική για να λύνει θέματα, όπως είπε, είναι περίεργος και του αρέσει να λύνει τα θέματα. Να ξαναγυρίσουμε πάλι στην ιστορία της οικογένειας, γιατί υπάρχει μια τάση διαστρέβλωσης της έντονης αντιστασιακής κυρίως και αγωνιστικής ιστορίας της οικογένειας. Πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει. Η οικογένειά μου έφυγε εξόριστη. Ο πατέρας μου διέσχισε το Αιγαίο. Διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο. 15 Αύγουστο, παραμονή 15 Αύγουστο με ένα σκάφος 6 μέτρων. 10 μέτρα. Η μητέρα μου ήταν υποκατοίκο περιορισμό με 4 παιδιά και έφυγε 11 μήνες μετά. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Τώρα μπορεί να την περιγράψει κανείς όπως θέλει, αλλά μην φτάνουμε στο σημείο να παραχαράσουμε και την ιστορία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η μαλακία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η μαλακία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η μαλακία είναι μία. Και έτσι λοιπόν συνειρμικά μπήκε μόνο του το τραγουδάκι, λίγο παραφρασμένο από τη φωνή του πατέρα, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, για να ταιριάξει καλύτερα σε όλα αυτά που ακούμε. Βάζουμε μια άνω τελεία εδώ, γιατί περνάμε στον απέναντι. Ο απέναντι πήγε χτες στην Άνω Ακράτα. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Άνω Ακράτα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι και η Κάτω Ακράτα, είναι και η εκλογική του περιφέρεια η Αχαΐα. Οπότε τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά. Δεν είναι κανένα νησί του Αιγαίου, να μην ξέρει και να τον μπερδεύει, τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη. Είναι η Αχαΐα, η Άνω Κάτω Ακράτα, εκεί βρέθηκε. Εκεί λοιπόν είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι, επειδή πολλά λέγονται και έχουν αρχίσει εκεί να γράφουν διάφορα για το τι ακριβώς δεν πήγε καλά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο Αλέξης Τσίπρας απείλησε με τον δικό του τρόπο. Βλέπω τις τελευταίες μέρες όλοι να θέλουν να γράψουν και από ένα βιβλίο για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν στα αλήθεια πολύ ιστορικές και κρίσιμες και οι επιλογές και οι στιγμές. Ίσως κάποια στιγμή και ο βασικός πρωταγωνιστής αυτής της πολύ σημαντικής περίοδου για την σύγχρονη ιστορία του τόπου. Αισθανθώ δηλαδή την ανάγκη και εγώ να τοποθετηθώ με ονόματα και διευθύνσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα. Πολλοί το θεώρησαν αυτό και ως απειλή, ότι στέλνει εσωτερικά μηνύματα. Ηρεμήστε, να μιλάμε πολλά για το 15, δεν μας συμφέρει και εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης. Ο άνθρωπος είναι λογοτέχνης, έχει γράψει βιβλίο, έχει γράψει, το οποίο εμείς εδώ είχαμε μεταδώσει το διαφημιστικό του μήνυμα. Κυκλοφορεί ήδη στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να το έχει στη βιβλιοθήκη του. Αλλιώς η βιβλιοθήκη είναι για κάψιμο ολόκληρη μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία. Να ακούσουμε ποιο βιβλίο έχει βγάλει ο Αλέξης. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Μετά την επιτυχημένη κυβερνητική θητεία, ο υποψήφιος για Νόμπελ, αριστερός ηγέτης, καταθέτει στο χαρτί ένα πρώτο συμπίλημα σκέψεων για τις σκληρές ηρωικές μάχες που έδωσε. Με μια γραφή που συναρπάζει, ο συγγραφέας Αλέξης Τσίπρας έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση για τον διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, αλλά συνάμα και το σοσιαλισμό του 22ου αιώνα, εμπλουτίζοντας και επεκτείνοντας έτσι τη σκέψη των άλλων μεγάλων κλασικών, Μάρξ, Έγγελς, Λένιν και Τρότσκι. Μέσα σε 36 ολόκληρες σελίδες αναλύει τις συγκρούσεις με το ιερατείο της Ευρώπης και του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, περιγράφοντας έτσι μια τετράχρονη διαδρομή αταλάντευτη, ασάλευτη, αδούλωτη, ανυπότακτη, αλήγιστη και άλλες λέξεις από Α. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που μόλις κυκλοφόρησε, έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα στο παγκόσμιο αριστερό στερέωμα και να κλείσει το μάτι στο επέκεινα της ιστορίας. Προλογίζει η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Αλέξης Τσίπρας. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Εκδόσεις Πάτος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε, ζητήστε το από το βιβλιοπόλη σας, όπως λέμε, αν έχετε τέτοιους, γιατί οι περισσότεροι δεν διαβάζουν πια βιβλία, δεν έχει σημασία, αλλά θα έχει μια αξία να υπάρχει αυτό το βιβλίο. Άρα έχει βγάλει το πρώτο, πάμε τώρα για το δεύτερο που θα έχει αποκαλύψεις, ονόματα και διευθύνσεις για το τι ακριβώς έγινε το 2015. Είναι ο συγγραφέας χωρίς γραβάτα ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί η γραβάτα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο νέος ρόλος επιβάλλει σοβαρότητα και μερικές φορές και αυστηρότητα. Και επιβάλλει επίσης μία αυτονόητη συμμόρφωση με τους άτυπους κανόνες, οι οποίοι προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μας σε αυτό το αξίωμα. Η γραβάτα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχω πάει ποτέ στη Βουλή χωρίς γραβάτα. Είναι τμήμα ενός πρωτοκόλου. Και δεν θα πάω ποτέ χωρίς γραβάτα στη Βουλή, όπως δεν θα εμφανιστώ ποτέ χωρίς γραβάτα όταν θα εκπροσωπήσω επίσημα τη χώρα. Δεύτερος άθλος στη σειρά, είχε σίδερα χοντρά. Ο πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σπάγε μπρούτζινους καλκάτες. Κι άλλο. Κι άλλο. Όπως τον κοίταζαν χαζά. Ο πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Πονηρά το νου σας στους πορτοφολάδες, στους πορτοφολάδες. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ μου. Καύλα. Αυτή η εικόνα νομίζω είναι η καλύτερη. Ότι γκόμενος Θεέ μου πηγαίνει και με ιδρωμένα τισέρτ όταν πάει για μπύρες με τους φίλους του. Το φανταζόμαστε. Είναι και τέτοιος τύπος που θα ράξει εκεί, θα με ανοιχτά τα πόδια, θα πίνει τις μπύρες, θα κάνει όλα αυτά που κάνουν οι άντρες όταν πίνουν μπύρες. Κάπως έτσι την έχει την εικόνα. Όπως έχει και την εικόνα του ψυκτικού που πρέπει να είναι από το Περιστέρι, έτσι έχει και την εικόνα. Τώρα είμαι άντρας με τισέρτ ιδρωμένο για μπύρες. Τώρα είμαι στο Περιστέρι, άρα μιλάω για τον ψυκτικό. Φοράω τη γραβάτα, τώρα είμαι σοβαρός και αυστηρός, δίνω τόνο από αυτό το αξεσουάρ, γιατί πρέπει να είμαι τέτοιος. Τα έχει πολύ καλά και καθαρά μέσα στο μυαλό του και αισθάνεται την ανάγκη να τα μοιραστεί και μαζί μας. Περισσότερο από όλους τον ξέρει και τον αγαπάει η αδελφή του Ντόρα. Ακούστε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Εσείς είστε η έμπειρη, παλιά που ξέρει και τα λοιπά. Υπάρχει η οικογενειακή σχέση, η οποία είναι λαμπρή. Λατρεύω τον αδερφό μου και νομίζω το ίδιο κάνει και αυτός. Βεβαίως, αλλιώς. Είμαστε μια εξαιρετικά αγαπημένη οικογένεια. Δύο αδερφάκια είμαστε, δύο αδέλφια αγαπημένα. Κυριάκος. Με λένε μένα, ναι. Ντόρα Μπακογιάννη. Λένε μένα. Αχ, πόσο θα ήθελα να είμαστε και οι δυο μεγάλοι. Στα κέντρα να χορεύουμε στους Τσάρλους τον Τζιζάλι. Αμέ. Έχει κανένα τσιγάρο. Κυριάκος έχει τη δική του πολιτική ταυτότητα, τη δική του πολιτική αυτονομία. Εγώ έχω τη δική μου πολιτική αυτονομία. Ο ένας σέβεται τον άλλον, ακούει τις απόψεις του. Εγώ είμαι περήφανη για τον Κυριάκο. Πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός. Όλοι μας. Όλοι μας πιστεύουμε ότι είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός πρώτον. Άλλωστε έγινε και πρωθυπουργός. Υπήρχε πιθανότητα να γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα, δεν είναι εξαιρετικός πολιτικός? Δεν ήταν όλοι οι άλλοι που πέρασαν εξαιρετική πολιτική και ταλαντούχοι και τους αγαπάμε? Δεν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου? Δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Σιμίτης? Ακόμη και ο Παπαδήμος, που από σπόντα βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, μπορεί να βρεθεί και σε καμιά προεδρία της Δημοκρατίας, ήταν εξαιρετικός πολιτικός. Και βέβαια και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον ξεχνάμε. Στις καρδιές μας έχουν γραφτεί όλοι αυτοί, ο ένας μετά τον άλλον, και ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Υπάρχει μια δυσκολία να επιλέξεις ποιος είναι ο πιο εξαιρετικός πολιτικός. Κάτι λίγο ακόμα από Κυριάκο για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Για μένα πολιτική δεν είναι ούτε δημόσιες σχέσεις, ούτε σχόλια στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα μέσα κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Ανατρίχιασα. Μπράβο! Για να δει την Πασουλάδα. Ζήτω! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω, ζήτω. Το τραγούδι αυτό είναι ο Τζίμις ο πρωταθλητής ο τίτλος. Βγάλαμε το Τζίμις, το πρωταθλητής παρέμεινε και βάλαμε όπου Τζίμις Κυριάκος από τη φωνή του Νίκου Χατζηνικολάου, επειδή ήταν το πιο φρέσκο, το πιο πρόσφατο, η πιο πρόσφατη προσφώνηση που έχουμε ακούσει και για να θυμόμαστε και τη χθεσινή συνέντευξη. Άρα, ο Κυριάκος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο πρωταθλητής, όλα αυτά με τις πορτοφολάδες για την Ελλάδα και τους χαλκούς που έκανε εκεί και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80, δεχόμαστε. Παρατηρήσεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το πόσο καλώς παρουσιάστηκε από τη χθεσινή εκπομπή, τις καινούργιες λεπτομέρειες που μάθαμε, ας πούμε τη διαφορά στα μέτρα του σκάφους, το οποίο διέφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και γενικότερα όλο αυτό το που νιώσαμε τυχεροί βλέποντας ότι έχουμε αυτόν τον πολιτικό για ηγέτη αυτήν την εποχή. Όλα αυτά είναι δίπλα ο Αποστόλης, σας περιμένει για να τα μοιραστείτε μαζί του. Εμείς εδώ βλέπουμε το mail, διεύθυνση το οποίο είναι radio@parapolitica.gr. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο σήμερα. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Τώρα μας ακούτε live εκεί και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει chat, έχει και εγγραφή να κάνετε αν θέλετε για να βλέπετε διάφορα που βάζουμε εκεί. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού που μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έπαθα τώρα σοκ με αυτό που άκουσα. Πιο πολλά. Ο Βαρθολομαίος, ο ηγέτης της Ορθοδόξου και τα λοιπά εκκλησίας, ευλόγησε μουσουλμανικά όπλα. Τα μουσουλμανικά είναι το πρόβλημα ή τα όπλα? Τώρα εμείς οι δύο τα λέμε τα όπλα. Αλλά μουσουλμανικά όπλα, ο Έλληνας, ο αρχηγός της Ορθοδοξίας, δηλαδή... Τι να πιστέψεις, γκρεμιστήκαν όλα πια σε αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να δεις, εάν το έκανε με αγάπη, είναι διαφορετικό. Αν ο λόγος του Θεού έλεγε αυτό, τι να κάνει άλλο αντίθετο? Ναι, ο λόγος του Θεού, οκ. Okay. Αυτό. Έλα, γεια. Να σου πω. Έλα, πες μου. Ανέτοιμη ή ανέντιμη? Ήτανε σαρδάμ, λες, αυτό του Βούτσι, ε. Μπορεί. Ή ανέντιμη ή έτοιμη για όλα. Μα δεν έχουμε να τους προσάψουμε κάτι, μην είσαι άδικος. Ή έχουμε? Ξέρω εγώ. Ας το αφήσουμε στο φλού. Μόνο θέλω να μου πείτε αυτό τώρα που την κοινωνία είναι μόνο του σήμερα. Ποιο είναι, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης ή ο κύριος Καλαμούκης? Μαζί είναι. Τώρα τη μια στιγμή ακούτε τον έναν, την άλλη τον άλλον. Έτσι να τρελαίνεστε. Είναι και οι δύο μαζί, δηλαδή. Μαζί δεν είναι ταυτόχρονα. Είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή καταλάβατε. Παίζει αλλαξοκολλήκη. Το κατάλαβα. Αλλά λέω με αν κάνει μόνο του ένας εκπομπή. Θέλω να πει γιατί αυτό σήμερα μου αρέσει. Είναι πολύ γλωσσά έτσι. Και θέλω να ξέρω αν είναι ο. Α, σας αρέσει αυτό. Αυτό που συνομιλεί με του ακροατέ είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Αυτό που μιλάει εκεί μόνος του χωρίς σταματημό κάτι μια γλιστρίδα

Σε απεργία πείνας προχωράει ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους βανδαλισμούς κατά του αγάλματος Τρούμαν. Ο βουλευτής έχει αλυσοδεθεί γυμνός στο βάθρο του αγάλματος, αρνείται να δεχθεί τροφή και νερό, ενώ απαγγέλει μεγαλοφόνος αποσπάσματα από τον τηλεφωνικό κατάλογο της Νέας Υόρκης. Τις 50 αποχρώσεις του Γκρι ολοκλήρωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά από διάβασμα 3 εβδομάδων. Το γεγονός χαιρετίστηκε από το φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο με σχετική δήλωση. Ζώδια. Η σελήνη του Οκτωβρίου γενικώς μας άλλαξε τα φώτα. Τέλειωσε αυτή η σελήνη ή κρατάει ακόμα για να ξέρουμε τι θα κάνουμε και με τα φώτα. Ο κύριος Βούτσης έδωσε σήμερα συνέντευξη, βγήκε το πρωί στο Open και βεβαίως λογικό ήταν θα το ρώταγαν οι δημοσιογράφοι για αυτή τη δήλωση που είχε πει ότι δεν ήμασταν έτοιμοι και άρχισε λίγο να τα ψιλομπαλώνει μετά από το σάλο που έχει προκληθεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι εκτός, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ήταν εντελώς ανέτοιμοι και παραμένουν ανέτοιμοι να διαχειριστούν και τα αίτια της κρίσης και αυτά που έρχονται από εδώ και πέρα, αλλά δεν μας απασχολεί και τόσο γιατί έχουμε πρωθυπουργάρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Βούτσης λοιπόν είπε ότι ήταν αποτελεσματική. Διότι αυτό που καταφέραμε με τις δύο κυβερνητικές θητείες είναι να κλείσει η χώρα τον κύκλο των μνημονίων, όχι της κρίσης, των μνημονίων, έτσι. Να έχουμε ένα μαξιλάρι, να μπορεί και η σημερινή κυβέρνηση, όπως είδατε, να λέει: θα κάνω αυτό το άλλο χωρίς το άγχος το οικονομικό και η κοινωνία να μείνει όρθια, να μειωθούν 11% η ανεργία. Δηλαδή, είχαμε επιτυχίες, ήμασταν αποτελεσματικοί τελικά. Μπράβο! Αυτό έχει σημασία. Το τελικά ήταν αποτελεσματική και είχαν επιτυχίες. Ενώ το λέει, το καταλαβαίνει και ο ίδιος και χαίρεται έτσι όπως το διατυπώνει. Επιτέλους, κάποιος έπρεπε να πει ότι ήταν επιτυχημένοι και ότι είχαν επιτυχίες και ήταν αποτελεσματικοί. Γιατί βλέποντας αυτά τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, αν κάτι αμέσως σου έρχεται να πεις σε όλους τους τομείς, είναι ότι ήταν αποτελεσματικοί. Ξεκινούσαν με σχέδιο, με μέθοδο, φοβερό πάθος για δουλειά και το υλοποιούσαν μέχρι τέλους και έτσι ήρθε και η επιτυχία, όπως λέει και ο κύριος Βούτσης. Λίγο ένα θέμα στη γεωγραφία, γιατί δεν προλάβαινε να διαβάσει και πήγε στην Ακράτα και τα κανόνω κάτω. Και ξεκινάω σήμερα εδώ από την πλατεία αυτή την όμορφη της Άνω Ακράτας. Της Ακράτας, αλλά είμαστε στην Πάνω Μεριά. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι πολύ οικία, γιατί έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια. Μα γι' αυτό τα ξέρει τόσο καλά, γιατί είναι στην πάνω μεριά της Άνω Ακράτας και ήξερε ακριβώς τι γίνεται στην κάτω Παναγιά της Άνω Παναγιάς και γι' αυτό χρειάστηκε να τα πει. Τον διόρθωσαν εκεί οι ΣΥΡΙΖΕΙ που βλέπαν για άλλη μια φορά τον πρωθυπουργό να μην ξέρει που πατάει που βρίσκεται, πρώην πρωθυπουργός. Αλλά όμως τελικά τα κατάφερε, τα μπαλαμούτευσε και τα είπε έτσι όπως ήθελε ο ίδιος. Ας φύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα και από το ΣΥΡΙΖΑ, τους επιτυχημένους. Πάμε στους άλλους που αγωνίστηκαν στη ζωή τους για να καταλάβετε όλοι ότι σε αυτόν τον τόπο κάποιοι έχουν χύσει υδρότα με τη ΣΕΡΤ, έχουν χύσει αίμα, έχουν περάσει πολύ δύσκολα για να είμαστε εμείς εδώ τώρα και να λέμε ό,τι θέλουμε. Στη χθεσινή εκπομπή είδαμε ένα βίντεο με τον μπαμπά Μητσοτάκη. Με ειδοποιούν ότι η Μαρίκα γεννά και τρέχα. Και έφτασα και μου φώναζε από μακριά. Την άκουσα να φωνάζει. Κώστα, Κώστα, σούκα με το γιο. Όταν δραπέτευσα και έφυγα στο εξωτερικό και μετά ήρθε και η οικογένεια, ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι. Εξόριστη. Δεν βρήκα πουθενά ψωμί στο Παρίσι. Και σπίτι πώς να πάω. Θα με πληγώσει μια φωνή. Πατέρα μου πεινάω, πατέρα μου πεινάω. Ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι. Εξόριστη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Ρίμι Ραμπό. 4 παιδιά, ο Κυριάκος ήταν μικρό παιδάκι όταν ήρθε 2 χρονών. Απόψε το παιδάκι μου. Μικρό παιδάκι 2 χρονών. Θα γύρει πεινασμένο και το πατέρα του θα δει πρώτη φορά κλαμμένο. Πρώτη φορά κλαμμένο. Εκεί τα πλησίασε τα παιδιά, εκεί κουβεντιάσαμε, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί η οικογένεια δέθηκε. Πρέπει να ξέρετε ότι οι οικογένειες δένονται περισσότερο στις ατυχίες. Να μαραθείς βλαστάρι μου, ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Πεινάω γύρω μου. Και με το αίμα της καρδιάς εγώ θα σε ταΐσω. Ελληνική φέτα. Εγώ θα σε ταΐσω. Τρεις φασολάδες ανάλαδες. Κόψε το παιδάκι μου, θα γύρει πεινασμένο. Και το πατέρα του θα δει πρώτη φορά κλαμμένο, πρώτη φορά κλαμμένο. Γνωρίζονται, συγχωρήστε μας που βάλαμε αυτό το τραγούδι. Είναι από την Καταχνιά. Αναφέρεται σε προηγούμενη δεκαετία, από τη δεκαετία του 60, προπροηγούμενη, τη δεκαετία του 40. Χρήστος Λεοντής, φοβερός δίσκος. Κώστας Βίρβος η στίχη, Καζατζίδης Μαρινέλα και οι δεύτερες φωνές της Μαρινέλας είναι καταπληκτικές. Αλλά θέλαμε κάπως να το βάλουμε μέσα στο Μητσοτάκη, επειδή είναι ένας πατέρας που δεν βρίσκει να δώσει το παιδί του φαΐ στο Παρίσι, όπως λέει. Και ακούσαμε μέσα στα ενδιάμεσα τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να λέει ότι οι ατυχίες ενώνουν την οικογένεια. Ποια ατυχία? Στο Παρίσι. Στο Παρίσι να είσαι εξόριστος. Και εγώ και ο Θανάσης, όταν το ακούγαμε, δηλώνουμε έτοιμοι να μας εξορίσει κάποιος, φορέας, κράτος, οτιδήποτε, στο Παρίσι. Να εξοριστούμε, να μην μπορούμε να έρθουμε στην Ελλάδα για 2, 3, 4 χρόνια. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι στο Παρίσι εξόριστος και μέσα σε αυτή την ατυχία να ενωθεί, να σκεφτεί περισσότερα πράγματα. Όλα αυτά είναι κανονικά, έχουν υποθεί από πολιτικούς. Κάποιος πήγε στο Παρίσι, έμεινε εκεί και είναι εξόριστος. Ο άλλος ήταν μωρό εξόριστος. Ο άλλος, η άλλη δηλώνει επαναστάτρια. Όλα αυτά είναι κανονικά, δεν είναι προϊόντα μοντάζ. Τα έχουν πει. Και τα έχουν πει κατάμουτρα και τα επαναλαμβάνουν σε τακτές εκπομπές για να μην ξεχνάμε με ποιους ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Μετά από όλα αυτά, το δεύτερο μέρος του λαού είναι εδώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, πρώτη φορά παίρνω. Μπράβο αγάπη μου, γλυκιά, να είσαι καλά. Άσε, ξέρεις τι πάθαμε. Τι θα πούμε κι άλλα, με τι κάνω, λέγε τι. Πήγαμε στο κολυμπητήριο με τον άντρα μου και του κλέψανε την κοιλώτα. Και πώς, μετά έκανε ξετσούτσουνο, έκανε μπάνιο. Όχι, για να φύγουμε. Και έφυγε μετά κομμάτο. Όχι, φόρεσε τη φόρμα του. Κομμάτο από μέσα όμως, πήγαινε πέρα εδώ το καλαμπαλίκι. Βέβαια. Συγχαρητήρια, να πεις τα συγχαρητήριά μου και στο Θύμιο. Και του ζαλίστηκαν τα αρχίδια αυτό που λέμε. Βέβαια. Ή του τα ζάλισε εσύ. Όχι. Μάλιστα. Και γιατί δεν του δίνες μωρή τη δικιά σου την κοιλώτα. Την ήθελα εγώ. Σιγά μωρή, εσύ δεν σου κρεμόταν τίποτα, τι θα πάθαινες. Λοιπόν, τα λέμε. Έλα, γεια. Εάν, αυτό που άκουσα τώρα. Εάμ, όχι εάν, εάμ είναι το σωστό, με μη. Εάν λοιπόν, εάν αυτό που... Τι εάν, υπάρχει ζήτω το εάν. Αυτό ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μας έφερε εδώ που μας έφερε. Ζήτω το εάν. Το όχι εάν ρε μαλάκα, εάμ, με μη, ναι. Ζήτω το εάμ. Ναι, άκου, θα με ακούσεις. Ναι, βεβαίως. Εάν. Ναι, λοιπόν, αυτή την καταγγελία που έκανε, πάει ο εισαγγελέα και βρει μετά εσύ θα γίνει και εσύ ρουφιάνο. Τι εννοεί, αυτό είναι τη μοδό. Θα γίνω και εγώ ρουφιάνο, βεβαίω, όλοι ρουφιάνοι. Γίνεις... Νέα δημοκρατία έχουμε. Η επένδυση δεν είναι στην ανάπτυξη, στη ρουφιανιά είναι. Να γαμίσει το DNA τελείω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστόλη, που μου μιλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί? Να το ξέρει. Γιατί βγάζω τι αλήθειε μέσα από αυτά που λέω και που λε και εσύ. Γιατί έξω να μιλήσω, το έχω ξαναπεί. Έξω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Γι' αυτό σου είπα και για το Τσέρνομπιλ. Κατάλαβα, ο κάθε ψυχασθενή. Του κάνω εγώ τσάπα θεραπεία. Γιατί να μην κάνεις, δηλαδή, κατάλαβε, ψυχασθενής. Γιατί ο άλλος παίρνει από 50 έως 90 ευρώ, γι' αυτό. Α, εντάξει, θα συμπληρώσω ρε κουφάλια, να πούμε όταν θέλεις. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Γιώργου Τράγκα. Ατυχώς τη μέρα δεν πρόλαβα για να βάλω ράδιο γάμα, που ως γνωστόν ξεκίνησε η εκπομπή του στις 12. Του Τράγκα. Ναι. Από πού τηλεφωνείτε? Από Πάτρα. Α, γι' αυτό, ναι. Ναι, και θα ήθελα, πώς να ξέρετε, σαν φίλε, λόγω της σοβαρότητας του περιεχομένου του Τράγκα. Ο Γιώργος Τράγκα σήμερα και που έχει το θάρρος να πει ορισμένα πράγματα, φαίνεται ότι είναι περιττό να σας ροκανίζω το χρόνο σας. Ναι. Το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, μήπως θα ξέρετε πότε θα επαναληφθεί? Δεν ξέρω, θα ενημερώσουμε όμως. Θα το κοιτάξω και θα ενημερώσουμε. Είναι πολύ σοβαρό. Μόνο. Δηλαδή αυτά που ελέγχθηκαν σήμερα, ναι, είναι πολύ σοβαρά. Συγκεκριμένα σήμερα πολύ σοβαρά, ναι. Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Για Renault Megane 2012 μοντέλο. Βεβαίως, ναι, τι. Το media player πάνω στην αγγελία που έχεις. Ναι, παίζει media. Μην με ρωτήσεις για τα social media πάλι, αν έχει social media το media player. Ο κάθε χαζός παίρνει το τηλέφωνο. Α, δεν είναι, όχι, δεν είναι. Ωραία, τι με ρωτάς για το Megane, πόσο έχει. Ναι, πόσο έχει. 250. 250. Είναι για τραγούδια μόνο, έτσι. Το ξαναλέω. Ναι. Γιατί με ρωτάνε αν έχει Twitter και Facebook. Α, Twitter και Facebook, όχι, όχι. Δεν είναι social media player, είναι media player, σκέτο. Media player, σκέτο, ναι. 250 είναι χώρια εργασία. Και το ΦΠΑ. 250 χώρια εργασία. Και το ΦΠΑ. Ναι, εκτός και άμα θες να απορροφήσουμε το ΦΠΑ, να τα δώσουμε μαύρα. Ναι. Αν και δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση, δεν το προτείνω, λέω αν θες εσύ. Θα το σκεφτώ και θα σου. Για σκέψου το και πες μου, θα περιμένω. Είναι τι μουσική ακούς, να δω αν το παίζει, δεν παίζει ό,τι να είναι. Μουσική τώρα εγώ την άνε ακούω. Ό,τι να είναι, όχι, το ό,τι να είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή μπορεί να ακούς και Γαϊτάνο. Ό,τι να είναι, δεν. Δηλαδή ακούς και Βέρτη και Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, τα πάντα όλα. Με την ίδια χαρά που ακούς, ξέρω εγώ, Smashing Pumpkins. Ναι, ναι. Κατάλαβα, μάλιστα. The Machine και Αργυρό στην ίδια playlist, ας πούμε. Ναι. Λογικό. Τότε να σου κάνω καλύτερη τιμή, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Από πού θέλει να αρχίσω? Από αυτόν που βγήκε, από τον Μπογδάνο, και έχει γίνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Το κερασάκι βέβαια ήταν ο Μπογδάνος. Πολύ δημοκρατικό το παιδί. Ωραία, μην ξεκινήσουμε από τον Μπογδάνο. Είναι πολύ, πολύ κλισέ. Κάτι πιο δύσκολο. Θες να πάμε από Κικίλια? Αχ, τι ωραία. Πάμε και από Κικίλια. Τι να πάμε σε αυτό. Άλλο χαζό αυτό. Σε παρακαλώ τώρα. Θες να πάμε Βαρβιτσιώτη? Από το κακό σε χειρότερο. Γιατί υπάρχει καλύτερο? Σε πάω από αυτά που υπάρχουν. Από αυτά έχουμε να διαλέξουμε. Λυπάμε. Μοιαζόμαστε. Μοιαζόμαστε για όλους και κυρίως για τους πιο αδύναμους. Να ακούσουμε και ένα αστείο. Έχουμε βαρύνει λίγο με τις αγωνιστικές περγαμινές της οικογένειας Μητσοτάκη, το πόσο δύσκολα πέρασαν και πόσο θυσιάζονται τώρα, που δεν είναι στην εξορία βέβαια, είναι εδώ, γιατί θέλει να λύνει τα θέματα των ανθρώπων. Είναι θέμα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι, γιατί βλέπω μια επιπολαιότητα και μια επιφανειακή προσέγγιση του θέματος και δεν έχετε και σέβας. Δεν είστε σεβαστικοί απέναντι στο δράμα της οικογένειας. Τα βλέπετε τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι σημαδεμένα από την εξορία στο Παρίσι. Ο Κυριάκος λοιπόν, αφού πήγε στην εξορία στο Παρίσι, αμέσως μετά ορίμασε, διάβασε και πήγε να σταθεί στα πόδια του στην Αμερική. Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφοιτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη, κύριε Χατζηνικολάου, να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά. Και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει. Πάλι καλά. Άλλοι φεύγουν από την Ελλάδα για να ζήσουν. Να μπορέσουν να ζήσουν, να βρουν λεφτά, χρήματα, να σπουδάσουν, να δουλέψουν έξω. Ο Κυριάκος έφυγε επειδή δεν άντεχε να τον λένε γιο του Μητσοτάκη. Είτε αρνητικά, είτε θετικά. Και πάντα να ξέρετε, τα χρήματα δεν είναι ο στόχος. Το 2003 πολιτεύτηκα. Χωρίς να περιμένω κατά ανάγκη και χωρίς να έχω προδιαγράψει την πολιτική μου πορεία, λέγοντας πάντα στον εαυτό μου ότι αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, αν αισθάνομαι ότι δεν είμαι χρήσιμος, υπάρχει πάντα κάτι άλλο το οποίο μπορώ να κάνω και το οποίο να με ικανοποιεί, γιατί με γέμιζε η δουλειά μου, κέρδιζα καλά χρήματα. Δεν ήταν τα χρήματα ποτέ αυτά τα οποία ο κυρίαρχος στόχος στη ζωή μου. Μπράβο! Να τα δείτε εσείς όλα αυτά που πάντα με λεφτά τα μετράτε όλα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Όλο υπολογισμούς δεν φτάνουν. Όσα και να έχετε δεν σας φτάνουν. Ανοίξτε λίγο ορίζοντες. Δείτε το και αλλιώς. Ο Κυριάκος δεν κυνηγάει το χρήμα και του έχουν έρθει όλα τόσο εύκολα και τόσο καλά. Δείτε το διαφορετικά. Μπας και αλλάξει τίποτα στο κακό το ριζικό σας. Είπε πριν για τις γραβάτες που τις φοράει για να δηλώσει αυστηρότητα και σοβαρότητα και μας ήρθε μια παλιά δήλωση για τις γραβάτες. Αγαπητέ Μάνφρετ, όσο και αν σου φαίνεται αστείο, οι γραβάτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πολιτικό συμβολισμό. Και έτσι θα μου επιτρέψεις να μην την κόψω. Βγάλ την έξω, να στην κόψω, μπας και σωθώ, δεν το βλέπεις, υποφέρω.